وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للعالمين ان الله وملائكته على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئات الف الف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتهم محمد سيد الكونين وسكلين والفريقين من عرب ومن عجمي ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم الله جل مجد الكريم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113 سے درس قرآن کریم شروع کر رہے ہیں. بیان ہو رہا تھا یہود و نصارہ کا کہ وہ مسلمانوں کو چاہتے ہیں کہ یہ ایمان لانے کے بعد معاذ اللہ کفر کریں, حسد کرتے ہیں اصل میں وہ مسلمانوں سے. تو کون شخص ایسا ہوگا جو اسلام لانے کے بعد کافر ہو جائے؟ تو محبوب ان کو چھوڑ دو, درگزر کرو جب حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ جائے. اے مسلمانوں, تم نمازوں کو قائم رکھو, زکوٰۃ ادا کرو, اور جو تم اچھی بات یا اچھا کام کرو گے اس کا اجر تم اللہ کے یہاں پاؤ. تو یہود و نصارہ کا مذہب یہ تھا کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا. یہ کب ہوا؟ جب مسلمان آئے, جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. وگرنہ پہلے کیا تھا؟ پہلے اس کا ذکر آگے آ رہا ہے, وقالت الیہود لیست النصاریٰ علی شیء, اور یہودی بولے کہ نصرانی کچھ نہیں, عیسائیت کوئی مذہب نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی, یہود و نصارہ آپس میں بہت دشمن تھے. تاریخ پڑھنے والے جانتے ہیں کہ اتنے ظلم و ستم انہوں نے ایک دوسرے پہ کیے, الامان والحفیظ, حتیٰ کہ ظالموں نے مسجد اقصی شریف کو آپس کی یعنی ناچاکی کی وجہ سے ویران کر دیا. جب مسلمانوں کی ایک امت آئی, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو فتح کیا, تو یہودیوں کو عیسائیوں کو سب کو وہاں عبادت کرنے کی جو ہے وہ اجازت دی. اور آج عیسائی مورخ بھی لکھتے ہیں کہ سب سے بہتر دور بیت المقدس کا وہ تھا جب مسلمانوں کی وہاں حکومت تھی. جتنا بھائی چارہ اور جتنا دوسرے مذاہب بالخصوص اہل کتاب کے ساتھ مسلمانوں کا نرمی کا طریقہ تھا, اتنا کسی میں نہیں. جب سے ان لوگوں کے پاس دولت آئی, ان لوگوں کے پاس اقتدار آیا, انہوں نے مسلمانوں پہ کتنا ظلم کیا اور کتنا ظلم کر رہے ہیں. لیکن مسلمانوں کے پاس جب بھی اقتدار آیا, انہوں نے جو ہے وہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا. اسلام سے پہلے یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کچھ نہیں, وکالت النصارى ليست اليهود على شيء، اور اسرانی بولے کہ یہودی کچھ نہیں، یعنی یہود و نصارى جو ہیں وہ ایک دوسرے کو ماننے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھے، حالانکہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب پڑھ، انجیل میں تورات کی تعریف لکھی ہوئی ہے، انجیل میں تورات کی تصدیق کی ہوئی ہے، اور قرآن نے تورات و انجیل زبور سب آسمانی کتابوں کی تصدیق فرمائی ہے، تو جب وہ کتاب پڑھتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ ایسی کیوں عداوت رکھتے ہیں، کیوں ایک دوسرے کی نفی کرتے ہیں، کیوں سب نبیوں کو نہیں مانتے؟ الحمدللہ رب العالمین، مسلمان وہی ہے جو سب انبیاء کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اور سب کے ماننے والوں کو مانتا ہے، دیکھیے حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہوں یا حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہوں، جب تک وہ ان کی شریعت پر صحیح رہے، اسلام نے ان کی تعریف کی ہے، کتنے ہی بنی اسرائیل کے اولیاء کا ذکر میرے آقا نے فرمایا ہے اپنے کلام پاک میں، اور کتنے ہی اولیاء اور انبیاء کا ذکر قرآن میں اللہ جل مجد الکریم نے فرمایا ہے، فرمایا نہ کہ وہ کتاب پڑھتے تھے، کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اور کچھ جاہل جو ہیں انہوں نے بھی ایسی ہی بات کی، یعنی مشرکین مکہ جو ہیں وہ مسلمانوں کو نہیں مانتے، تو وہ تو کتاب پڑھتے ہیں، یہ جاہل ہیں، سب کا طریقہ ایک جیسا ہے، فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت، اور اللہ قیامت کے دن ان میں فیصلہ فرما دے گا کیا حق ہے کیا باطل ہے، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، اللہ جل مجد الکریم ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا، فی ما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہ اسمہ، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں اللہ کا ذکر کرنے سے؟ رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے جو رب کے گھروں میں ذکر خداوندی سے روکتا ہے؟ اگر اوپر والی آیت کو دیکھا جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت المقدس میں چونکہ انہوں نے عبادت خداوندی سے روک دیا ایک دوسرے کو، یہودیوں کی حکومت آتی تو عیسائیوں کو نہ پڑھنے دیتے، عیسائیوں کی آتی تو یہودیوں کو نہ پڑھنے دیتے بلکہ داخلی نہ ہونے دیتے، تو فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو رب کے گھر میں عبادت سے روکے، یا اس سے مراد جو ہے وہ مکے کے کافر مشرک جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمانوں کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے، رب کا ذکر کرنے سے روکتے تھے، ویسے حکم عام ہے ہر وہ شخص جو رب کے گھر میں رب کے ذکر سے روکے وہ اس آیت میں داخل ہوگا، شان نزول خاص ہوتا ہے، حکم ہمیشہ عام ہوتا ہے، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہ اسمہ وسعى فی خرابہا، اور ان کی ویرانی میں کوشش کرتا ہے، مسجدوں کی آبادی کیا ہے، یہ نہیں کہ اس کی عمارت بہترین بنا دی جائے، کروڑوں روپے لگا دیے جائیں، مسجد کی آبادی یہ ہے کہ وہاں رب کا ذکر کیا جائے، نمازیں پڑھی جائیں، اور اگر رب کا ذکر نہیں کیا جاتا تو اس کا مطلب ہے مسجد کو خراب کیا جا رہا ہے، وہ عیسائی ہو یا یہودی، وہ مکے کے کافر ہوں یا آج کے نام نہاد مسلمان، جو بھی مسجد میں رب کے ذکر سے روکے گا وہ اس آیت کے حکم میں داخل ہوگا، آج کتنے ہی لوگ ہیں جو مسجد میں ذکر کی محافل کو روکتے ہیں، جو مسجد میں رب کے ذکر کو روکتے ہیں، کوئی کہتا ہے نماز کے بعد ذکر نہیں کرنا، کوئی کہتا ہے اذان سے پہلے ذکر نہیں کرنا، کوئی کہتا ہے کہ حلقہ بنا کے ذکر نہیں کرنا، کوئی کہتا ہے کہ اکٹھے ہو کے ذکر نہیں کرنا، بھئی مسجدیں تو بنائی ہی رب کے ذکر کے لیے جاتی ہیں، تو آج کل یہ کتنے کم بخت اور بدبخت لوگ ہیں جو مسجدوں میں رب کے ذکر کو روکتے ہیں، روک تو نہیں سکتے، اپنی سی کوشش کرتے ہیں کہ رب کے ذکر کو روکیں، کتنے ہی آج آپ دیکھیں گے کہ آپ رب کا ذکر شروع کریں مسجد میں بیٹھ کے، اسی وقت جو ہے وہ روکنا شروع کر دیں گے، یہ تو جی ذکر تو نہیں کرنا چاہیے، بہانہ کیا ہے؟ رب کے ذکر سے روکنے کا بہانہ کیا ہے؟ جی نمازیں خراب ہوتی ہیں. اب کتنی عجیب بات ہے، رب کے ذکر سے نماز خراب ہوتی ہے، کتنے عجیب لوگ ہیں. پھر یہ ہے کہ جب نمازی نہیں ہوتے اس وقت تم کب رب کا ذکر کرتے ہو یا کب رب کا ذکر کرنے دیتے ہو؟ بے شمار مواقع ہوتے ہیں جب کوئی محفل ذکر منعقد ہوتی ہے کوئی نمازی نہیں ہوتا، تو پھر کیا یہ وہابی دیوبندی ذکر کی محفل میں شامل ہو جاتے ہیں؟ صرف رب کریم کے ذکر سے روکنے کے لیے اور خود رب کریم کے ذکر سے دور ہونے کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ جی رب کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وہ سب سے بڑا ظالم ہے جو رب کی مسجدوں میں رب کے ذکر سے روکتا ہے، رب کی عبادت سے روکتا ہے. تو اس لیے آج کل خاص کر مسلمانوں پہ یہ اطلاع کا دور ہے. مسجد میں کہتے ہیں اذان پر پابندی لگاؤ، پڑھنی ہے تو اندر پڑھو، اسپیکر پہ آواز نہیں آنی چاہیے، تقریر کرنی ہے تو اسپیکر پہ آواز نہیں آنی چاہیے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. کتنی عجیب بات ہے، گانے بجانے سے تکلیف نہیں ہوتی، بے حیائی سے تکلیف نہیں ہوتی، ٹیلی ویژن اور ریڈیو سے اور ٹیپ ریکارڈر کا طوفان آیا ہوا ہے اس سے تکلیف نہیں ہوتی، لیکن رب کے ذکر سے، رب کے قرآن کے پڑھنے سے، اذان دینے سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. حافلے ذکر سے گویا کہ وہ مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اولائک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ بھی مسجدوں میں جائیں ڈرتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ، نہ کہ وہاں لڑنے کے لیے، نہ کہ وہاں فتنہ بازی ڈالنے کے لیے، نہ کہ وہاں آج کل جیسے قتل و غارت کا بازار ظالموں نے گرم کر دیا ہے مساجد میں، نہ کہ اس لیے. وہاں تو جاؤ، جا مسجد میں تو اس طریقے سے جاؤ کہ خشوع و خضوع ہو، رب کریم کا خوف ہو، اور رب کریم سے ڈرتے ہوئے جاؤ تو جو رب کے ذکر سے مسجدوں میں روکتا ہے اور وہاں ان کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہاں لڑنے جھگڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو ارشاد فرمایا لہو فی الدنیا خزیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرت عذاب عظیم، اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. نہ دنیا میں رسوائی ڈھونڈو اور نہ آخرت کا عذاب. چاہیے کہ محافل ذکر، رب کی ذکر مساجد میں بھی ہوں، مساجد کے علاوہ بھی ہوں. بڑی عجیب سی بات ہے، آج کل تو یہاں تک کہ مسجد ہو یا گھر ہو کہتے ہیں اکٹھے ہو کے قرآن نہیں پڑھنا. یہ جو تم لوگ اکٹھے ہو کے قرآن پڑھتے ہو یہ بھی جائز نہیں ہے، بلکہ اب تو وہ کہنے لگے کہ یہ بدعت ہے. کتنی عجیب سی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کے کچھ فرشتے ہیں وہ محافل ذکر کو ڈھونڈتے ہیں، اور جہاں ذکر کی محفل ہوتی ہے، جہاں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، وہاں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور نورانی پروں کے ساتھ ان لوگوں کے اوپر جو رب کا قرآن پڑھ رہے ہیں یا جو رب کا ذکر کر رہے ہیں، نورانی پروں کے ساتھ ان کے اوپر وہ یعنی سایہ کر دیتے ہیں، اور پھر خوشی خوشی رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. تو اس لیے محافل ذکر کو روکنا نہیں چاہیے، رب کے ذکر کو روکنا نہیں چاہیے، نہ کسی بہانے سے نہ بغیر بہانے کے. جب رب کریم نے کہا میرا ذکر کرو، جب مصطفیٰ کریم نے رب کریم کا ذکر کیا بھی اور حکم بھی دیا، تو پھر چاہیے کہ مسلمان رب کریم کا ذکر کرتا رہے. وللہ المشرق والمغرب، اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے. فأینما تولوا فثم وجه اللہ، تو تم جدھر منہ کرو گے ادھر وجه اللہ ہی ہے، رب کی رحمت وجه اللہ، جدھر بھی ہو دیکھو گے رب کی رحمت نظر آئے گی، وجه اللہ ہی ہے. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا اور علم والا ہے. ایک اعتراض ان کا یہ بھی تھا کہ ادھر منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہو کعبے کی طرف، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے کیوں نہیں تو مسلمانوں نماز پڑھتے؟ ہاں مشرق و مغرب سب اللہ کا ہے، تم کہیں بھی منہ کر کے نماز پڑھو، رب تو دیکھ رہا ہے. اور پھر یہ رب کا حکم ہے کہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، مصطفیٰ کریم کی آج یہ خواہش تھی رب نے پوری فرما دی. تو اب مسلمان اگر ادھر نماز منہ کر کے پڑھتے ہیں تو تمہیں کیا، ساری کائنات کا مالک تو اللہ ہے، تم جدھر بھی چلو رب کا ذکر کرو گے تو رب اس کو سننے والا ہے، رب جاننے والا ہے. وَقَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور بولے کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا رکھی، معاذ اللہ استغفر اللہ سبحانہ پاکی ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے رب کریم. بل لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بلکہ اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. رب کریم مالک ہے کائنات کے ذرے ذرے کا، تو کیوں تم اس کی طرف ایسی بری نسبت کرتے ہو کہ رب کریم معاذ اللہ یہ فرشتے رب کریم کی اولاد ہیں؟ وہ تو لم یلد ولم یولد ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے. تو فرمایا کائنات اس دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ رب کریم کا ہے، تو اس کی طرف اولاد کی نسبت کرنی بہت ہی بری ہے. کل اللہ قانتون، سب اس کے حضور گردن ڈالے ہوئے ہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ رب کریم کی بڑائی کو، اس کی خدائی کو مانتا ہے اور اس کے سامنے جھکا ہوا ہے. افسوس کہ انسان جس پہ رب کی سب سے زیادہ نعمتیں ہیں وہ سب سے بڑا باغی بنا، سب سے بڑا باغی نکلا. رب نے سب سے زیادہ نعمتیں انسان پہ کی اور انسان ہی سب سے بڑا ناشکرہ ہو گیا. رب کریم خود ارشاد فرماتا ہے ناسیہ خلقہ، اپنی تخلیق کو بھول گیا. انسان کو یہ پتا نہیں کہ میں کیا تھا، کیا ہوا، کیسے پیدا ہوا، اور میرے بارے میں باتیں کرتا ہے، مثالیں دیتا ہے، اپنی تو تخلیق تک کو بھول گیا. دوسری جگہ رب کریم نے ارشاد فرمایا قتل الانسان ما اکفر، وہ انسان قتل ہو جائے تو کیوں کفر کر رہا ہے، رب کی نعمتوں کا کیوں کفر کرتا ہے، رب کی قدرتوں کا کیوں انکار کرتا ہے. اور رب کریم کی توحید کا کیوں منکر ہوتا ہے؟ ایک جگہ ارشاد فرمایا ان الانسان لربہ لقنوت وانہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید. فرمایا انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے اور وہ خود اس پر گواہ ہے. آپ پوچھ کے دیکھو، خود کہے گا ہاں میں رب کا بڑا ناشکرہ ہوں. جب خود تو مانتا ہے پھر رب کریم ارشاد فرماتا ہے لیکن دنیاوی مال میں بڑا حریص ہے، دین کی بات کرو مرجھا جائے گا، لیکن دنیا کی بات کرو آدھی رات اس کے آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے گا. تو دنیاوی مال میں بہت آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے کائنات کی ہر چیز تو میرے سامنے جھکی ہے. انسان کو چاہیے تھا کہ انسان جو ہے وہ رب کے سامنے جھکے، سب سے زیادہ نعمتیں تو انسان پر ہیں، کون اللہ، کس کے لیے تم کہہ رہے ہو کہ اس نے اولاد بنائی، اپنی اولاد پیدا کی؟ ناز اللہ، فرمایا زمین و آسمانوں کا مالک ہے، ہر کو اس کے سامنے جھکا ہے. بدیع السماوات والارض، نیا پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین، یعنی ایسی بدی، ایسی چیز کہ جس کی پہلے کوئی مثال نہ ہو. اسی سے بدعت ہے، نئی چیز. کئی آئے نام نہاد لوگ پیدا ہو گئے، وہ کہتے ہیں بدعت تو ہوتی ہی بری ہے، بدعت پیدا کرنے والا تو ہوتا ہی برا ہے. رب کریم نے اپنے آپ کو بدی کہا، نیا کام کرنے والا جس کی پہلے کوئی مثال نہ ہو. تو چونکہ آسمان و زمینوں کی پہلے کوئی مثال نہیں تھی، رب کریم نے ان کو نیا پیدا کر دیا، اور رب کریم کو اس میں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی. رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب کسی بات کا حکم فرمائے تو اس سے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتی. رب کریم کو مزدور لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بن جا چیز کو کہا بن گئی، ہو جا ہو گئی، فنا ہو جا فنا ہو گئی. تو رب کریم نے یہ شانیں اپنے بندوں کو بھی عطا فرمائی ہیں. میرے آقا کون کہتے ہیں؟ فیکون ہو جاتا ہے. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. صحابہ کہتے ہیں، ایک صحابی کہتا ہے میری تلوار ٹوٹ گئی جنگ میں، تو آقا کریم تشریف لائے، فرمایا کیا بات ہے؟ فارغ بیٹھے ہو حضور، تلوار ٹوٹ گئی، کھجور کی ایک چھڑی پڑی ہوئی تھی نیچے. میرے آقا نے اس کھجور کی چھڑی کو پکڑا اور کہا کن سیفا، اے چھڑی تو تلوار بن جا. تو وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں دیکھ رہا تھا، وہ تو ایک چھوٹی سی لکڑی تھی، چھڑی تھی، میرے آقا کی زبان مقدسہ سے کن کا لفظ نکلا، وہ چھڑی تلوار بن چکی تھی. تو کن ہو جا ہو گئی. ایسے ہی کوئی آدمی آ رہا تھا تو آپ نے ارشاد کیا کن نہ بازا، تو ابو ذر ہو جا، فائدہ ہو ابو ذر میں. سبا کہتے ہیں جب آقا نے کہا تو ابو ذر ہو جا تو اللہ کی قسم ہم نے دیکھا وہ ابو ذر ہی. ایسے کتنے ہی مثالیں ہیں. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں آپ کا چونکہ نشانہ بہت تھا تیر، تو فرمایا تیر ختم ہو گئے، کتنی ہی کمانے میں نے احد کے دن توڑ دی. تو آقا آئے تو پوچھا سعد کیوں بیٹھے ہوئے حضور، تیر ختم ہو گئے. تو آقا نیچے سے لکڑی پکڑتے اور ارشاد فرماتے کن کن سہما، اے لکڑیے تو تیر ہو جا. تو وہ زمین میں پڑی ہے تو لکڑی ہے، جب آقا کہتے ہیں تیر ہو جا تو وہ تیر بن جاتی ہے. سبحان اللہ. تو رب کریم نے یہ صفت اپنی اپنے بندوں کو اور بالخصوص اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا. حضرت سینا غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی اپنی کتاب فتوح الغیب کے 16 مقالے کے آخر میں لکھتے ہیں، قال اللہ تبارک و تعالی فی باب کتبہ انا اللہ یا ابن آدم آتینی، میں اللہ ہوں اے آدم کے بیٹے، اولاد آدم میری اطاعت کر، میرا کہا مان. میری یہ شان ہے کہ میں اقولو لہو کن فیکون، اس کو کہتا ہوں جس چیز کو ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. جب تو میری اطاعت کرے گا تو میں تجھے یہ شان عطا کر دوں گا، تو کہے گا چیز کو ہو جا تو ہو جایا کرے گی. اللہ اکبر. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بہت سارے بندوں کو یہ صفت عطا فرمائی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جن بندوں کو یہ شان عطا فرمائی ان میں غوث اعظم خود بھی ہیں. تو میرے آقا کے غلاموں کو یہ شان عطا فرما دی ہے کہ وہ کن کہیں تو فیکون ہو جاتا ہے. تو یہ تو حال ہے خدمتگاروں کا، سردار کا عالم کیا ہوگا. جن کے غلام کہیں چیز کو ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، تو اس پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا کہ وہ جو ہیں کہہ دیں تو پھر چیز نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. تو رب کریم نے اپنی ایک شان یہ بھی بیان کی، ارشاد فرمایا کہ وہ جب کسی چیز کو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی. وقال الذین لا یعلمون، اور جاہل بولے جو کچھ نہیں جانتے، جو رب کی شانوں کو نہیں جانتے، جو رب کی ادب و احترام کو نہیں جانتے، جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کو نہیں جانتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ لولا یکلمون اللہ، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ او تاتینا آیا، یا ہمیں کوئی نشانی کیوں نہیں دیتا؟ جاہلو تمہیں کیا پتا، وہ سمجھتے تھے کہ نبی بھی تو ہماری طرح ہے نا، تو رب نبی سے کلام کرتا ہے تو ہم سے کیوں نہیں کرتا؟ رب نبی پر آیتیں اتارتا ہے تو ہم پر کیوں نہیں اتارتا؟ پتہ نہیں ظالموں کو کہ یہ کام نبی کریم کا ہے، تمہارا نہیں ہے، تم نبی کی مثل نہیں ہو سکتے. نبی تمہاری مثل نہیں ہو سکتے. تو وہ جاہل ہیں, وہ جاہل سمجھتے ہیں کہ ہم پر بھی تو کلام اترنا چاہیے, ہم پر کیوں نہیں کلام اترتا, ہم کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم, اور انہی کی طرح پہلے لوگ بھی باتیں کرتے تھے. مکے کے کافروں نے یہ کی, ان سے پہلے بھی دیگر انبیاء کے ساتھ بھی کفار نے یہی کہا کہ موسیٰ کو کیوں چنا, ہمیں کیوں نہیں. فرعون کہنے لگا کہ دیکھو میں بڑا ہوں, مجھے چننا چاہیے تھا. ادھر ابو جال کہنے لگا مجھے چننا چاہیے تھا. ادھر نمرود کہنے لگا کہ ابراہیم کو کیوں چنا, مجھے چننا چاہیے تھا, مجھ سے کلام کرنا چاہیے تھا. ظالم یہ نہیں سمجھتے کہ انبیاء کی شانیں کیا ہیں, انبیاء کی عظمتیں کیا ہیں. تو رب کریم ارشاد فرما رہا ہے تشابہت قلوبہم, ان کے دل سب کے ایک جیسے ہیں, جیسے فرعون اور فرعونی ایسے ابو جال اور ابو جالی, جیسے وہ ظالم تھے ایسے مکے والے بھی ظالم, جیسے پچھلے انبیاء کے گستاخ ایسے یہ بھی گستاخ. قد بین الآیات لقومی یوقنون, اور بے شک ہم نشانیاں کھول کے رکھ دیتے ہیں کن کے لیے, جو یقین کرنے والے ہیں. بے یقینیوں کو, یقینوں کو تو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا, لیکن جو یقین کرنے والے ہیں ان کے لیے رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ساری نشانیاں کھول کے رکھ دیتے ہیں, واضح طور پہ نشانیاں ان کے سامنے رکھتے ہیں. انا ارسلنا کا بالحق بشیرا و نذیرا, محبوب آپ کو ہم نے حق کے ساتھ بھیجا, بشارتیں سناتا ہوا اور ڈراتا ہوا. سبحان انا ارسلناک, ہم نے بھیجا, کتنی پیاری نسبت ہے کہ ہم نے بھیجا. اصل میں یہ ساری چیزیں تو ہوتی ہیں محبت والوں کے. کوئی سمجھتا ہے کہ دیکھو جی اس میں نبی کا کیا, وہ تو رب نے بھیج دیا, شانیں تو ساری رب کی ہیں. اور کوئی سمجھتا ہے کہ یہ جو نسبت ہے رب کی کہ رب کہہ رہا ہے ہم نے بھیجا, تو اس میں بڑا راز ہے. محبوب جو ہم نے بھیجا ہے تو اب چونکہ جو بھیجتا ہے وہ ساری ذمہ داری اس کی ہوتی ہے, اب محبوب ہم نے آپ کو بھیجا تو اب آپ خود تو گئے نہیں کہ آپ کو ٹھکرانے والا جو ہے وہ بھی ویسا ہی پڑے رہے. فرمایا نہیں, اب جو تجھے ٹھکرائے گا وہ مجھے ٹھکرائے گا, جو تجھے مانے گا وہ مجھے مانے گا. چونکہ آپ خود نہیں گئے, ہم نے بھیجا ہے, تو اب آپ کا گستاخ ہمارا گستاخ ہوگا. ان ارسلنا کا, محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے, آپ غمگین مت ہوئیے, آپ پریشان مت ہوئیے, ان ظالموں کو ہم دیکھیں گے. بلا مثال و تمثیل کئی بار میں نے یہ روایت عرض کی کہ قیامت کے روز ایک آدمی کا نامہ اعمال تلے گا, جب نامہ اعمال تلے گا تو ایک نوجوان خوبصورت کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا کہ باری تعالی میں نے تجھے بھیجا, تو نے مجھے بھیجا تھا اس کے گھر, یا میں اپنی طرف سے گیا تھا؟ تو رب کریم کہے گا نہیں میں نے بھیجا تھا. تو وہ کہے گا باری تعالی پھر اس نے تیرے بھیجے ہوئے کی عزت نہیں کی؟ تو رب کریم کہے گا مجھے میری عزت کی قسم, جس نے میرے بھیجے کی عزت نہیں کی آج حشر کے میدان میں اس کی بھی عزت نہیں ہوگی, ذلیل و خوار ہوگا. تو آدمی کہے گا باری تعالیٰ مجھے تیری قسم میں اس کو نہیں جانتا یہ کون ہے. تو وہ نوجوان کہے گا باری تعالیٰ میں تیرے حکم سے اس کے گھر میں گیا, اس نے میری عزت نہیں کی. تو کہے گا نہیں باری تعالیٰ یہ میں تو اس کو جانتا ہی نہیں, یہ کب میرے گھر آیا اور میں نے اس کی عزت نہیں کی؟ تم کون ہو پہلے مجھے بتاؤ, اپنا تعارف کراؤ, کون ہو تم؟ تو وہ نوجوان کہے گا میرا نام ماہ رمضان ہے. اللہ اکبر. تو اس کا اسی وقت چہرہ سر جھک جائے گا, اس کو پتا ہوگا کہ ہاں یہ تو ہر سال میرے گھر آتا تھا لیکن میں نے اس کی عزت نہیں کی. تو جو رمضان رب کریم رمضان کو بھیجے تو جو اس کی عزت نہ کرے قیامت کے روز ذلیل و خوار ہوگا. تو ان ارسلنا کا, محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے, اب جو آپ کی عزت نہیں کرے گا دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا، حشر میں بھی ذلیل و خوار ہوگا. فرمایا محبوب ہم نے آپ کو بھیجا، اب من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اب جو تیری اطاعت کرے گا وہ میری اطاعت کرے گا. اب فرمایا محبوب چونکہ میں نے بھیجا ہے، اب وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، محبوب اب تیرا فعل میرا فعل ہو گیا، وہ جو تو نے کینکڑیاں پھینکی وہ تو نے نہیں پھینکی، وہ خدا نے پھینکی. اللہ اکبر. دیکھیے ذرا آیت کریمہ کو بار بار پڑھیے اور اس کا طریقہ دیکھیے، وما رمیتا اور جو تو نے پھینکی، اذ رمیتا جب تو نے پھینکی، وما رمیتا تو نے نہیں پھینکی، اذ رمیتا جب تو نے پھینکی، وما رمیتا تو نے نہیں پھینکی، ولکن اللہ رما وہ تو اللہ نے پھینکی. اللہ ہو تو رب کریم کا طریقہ دیکھو کتنا پیارا ہے. فرمایا چونکہ میں نے بھیجا نا، اب محبوب تیرا کنکلیاں پھینکنے کا فعل میرا فعل ہو گیا، اب تیرا بولنا میرا بولنا ہو گیا. وما ينطقن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اے محبوب اب تیرا بولنا میرا بولنا ہو گیا، تیری اطاعت میری اطاعت ہو گئی، اب تیری رضا میری رضا ہو گئی، اب تیرا کہا میرا کہا ہو گیا، اب تیرا حکم میرا حکم ہو گیا، اور تیرا فعل میرا فعل ہو گیا. ان ارسلنا کا، محبوب ہم نے تجھے ارسال کیا، ہم نے تجھے بھیجا، تم میرے رسول ہو. سبحان اللہ، ہم نے بھیجا تو جس کا بھیجا اسی کے رسول ہوئے. تو محبوب تم میرے رسول ہو، کوئی ایسے ویسے نہیں ہو کہ جو کوئی چاہے کر جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، نہ فرمایا نہیں. دیکھو نا اللہ اکبر کتنی مزے کی بات ہے، لوگ تو اعتراض کرتے ہیں نا، لیکن سبحان اللہ. اب کلمہ تو پڑھ لیا عبداللہ بن ابئی نے، تو گستاخیاں بھی کرتا ہے، علم کا بھی منکر ہے، ادھر ادھر باتیں بھی لگاتا ہے. فرمایا تو کیا سمجھتا ہے میرے رسول کی بے ادبی کر کے، میرے رسول کے ساتھ یہ کر کے، بلا مثال و تمثیل میرے محبوب یا میرے گھر کو یعنی پتھر مار کے گزرنے والے، اب تو نہیں بخشوں گا چاہے میرا محبوب بھی تیرا جنازہ پڑھ دے. یہ تو ہے ہی رحمت اللہ العالمین، یہ تو رحمت اللہ العالمین ہے. اب محبوب تم بھی کہو تیرا گستاخ ہے میں نہیں بخشوں گا. یہ ہے وہ غیرت، غیرت جو رب کریم نے ہمیں قرآن میں دکھائی کہ محبوب کریم کا گستاخ ہو پھر چاہے جو کچھ ہو جائے. فرمایا نہیں، اب نہیں ہوگا، اب اس کو نہیں بخشا جائے گا، کیونکہ اس نے میرے بھیجے ہوئے کی عزت نہیں کی، اور پھر بھیجا بھی کیسے، بالحق کے، حق کے ساتھ. ہو الذی رسولہ، ہو الذی ارسل رسولہ بالحق کے، وہ اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے. کون اللہ؟ ہو الذی، وہ اللہ، ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق کے، وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو دین حق، دین ہدایت اور حق دے کے بھیجا. اور یہاں فرمایا محبوب ہم نے تجھے حق کے ساتھ بھیجا، یعنی حق نبی کے ساتھ ہے. بلکہ میرے آقا نے فرمایا من رانی فلم نامے فقد ران حق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. تو محبوب ہی حق ہے، تو جب محبوب خود ہے تو پھر جس کو چاہے تقسیم کرے. جو رب کریم نے اس کو حق دیا تو وہ کہتے علی مال حق کے وال حق ما علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. تو یہ کیا ہے؟ فرمایا جو مجھے رب کریم نے مختار کل بنایا تو میں جس کو چاہوں پھر تقسیم کروں. اگر مجھے جنت کا مالک بنایا تو میں مولا علی کو بناتا ہوں، میں ابو بکر کو بناتا ہوں، میں حسنین کریمین کو بناتا ہوں. تو فرمایا ہم نے محبوب تجھے بھیجا حق کے ساتھ، وہی حق ہے جس کو میرے محبوب قبول کریں، اور جس کو میرے محبوب کہہ دیں وہی حق ہے، جس کو رد کر دیں وہ باطل ہے، جس کو میرے محبوب قبول نہ کریں وہ باطل ہے، جس کو قبول کریں وہی حق ہے. اور صفتیں کیا دی؟ بشیر و نذیرا، خوشخبری سناتا اور ڈر سناتا. اب بشیر کہتے ہیں خوشخبری سنانے والے کو، مبشر کہتے ہیں خوشخبری سنانے والے کو. امام فارسی نے بڑا پیارا ترجمہ مبشر کا کرتے ہوئے بشارہ یہ بشیر و تبشیر سے ایک ترجمہ بہت پیارا کیا. سارے ترجمے پیارے ہیں لیکن ایک ترجمہ یہ کیا کہ مبشر اس کو کہتے ہیں، بشارت دینے والا اس کو کہتے ہیں، کہ وہ بولنے کے لیے اپنے ہونٹ ہلائے اور سننے والوں کے چہروں پہ نور چمک اٹھے. تو محبوب جب بولنے لگتے ہیں تو صحابہ کے چہروں پہ رونق آ جاتی, صحابہ خوش ہو جاتے ہیں. وہ کئی یعنی غموں میں پڑے ہوئے لوگ صرف محبوب کی آواز سن کے سارے غموں کو بھول جاتے, جدو بولے تو منہ چو پھل کر دے اودی بات دیاں کیا بات آ. جب بولتے ہیں سبحان اللہ تو موتی رولتے, ان کی سخن سبحان. وہ ماہ مدن گورا سا بدن, نیچی نظریں کل کی خبر, وہ سنا کے سخن وہ دکھا کے فبن, میرا لوٹ گئے سب تن من دھن. تو جو بولتے ہیں تو سبحان اللہ, وما ینطقون الہوا. فرمایا وہ تو یوں ہے کہ رب کریم نے ہونٹ پکڑے ہیں, رب چھوڑتا ہے تو یہ بولتے, تو جب بولنے لگتے ہیں تو صحابہ اکرام کے چہروں پہ نور چمک اٹھتا ہے, صحابہ اکرام خوش ہو جاتے ہیں. اور خوشخبری, اللہ اکبر, دیکھیں خوشخبری میں بھی رب کریم کا کتنا کرم ہے کہ محبوب کو بشیر کہا, مبشر کہا. خوشخبری کیا ہوتی ہے؟ ایسی خبر کا سنا دینا جو آنے والی ہو اور سننے والا خوش ہو جائے. اب بھی جس کو آنے والی خبر کا پتہ ہی نہیں وہ خوشخبری کیا دے گا؟ کل آپ کے ساتھ یہ ہوگا, آپ کل پاس ہو جائیں گے, آپ مرنے کے بعد جنت میں چلے جائیں گے, آپ کے کاروبار میں فائدہ ہوگا. یہ ہیں خوشخبریاں. کون دے گا؟ جس کو پتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا, جس کو پتا ہے کہ کل کیا ہوگا. تو جو پوری امت کو خوشخبریاں دینے آئے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کو پوری امت کی آنے والی ہر چیز کا پتا ہے, تبھی تو ان کو خوشخبری کہنے والا کہہ دیا گیا, تبھی تو ان کو بشیر کہہ دیا گیا. اور نذیر کا معنی آنے والی چیز سے ڈرانا. تو اس میں بھی سبحان اللہ میرے آقا کا علم ہے. بھئی اگر پتہ ہی نہیں کہ کل کیا ہوگا تو ڈرانے والا ڈرائے گا کیا؟ تو میرے محبوب کو امام فاسی نے بڑا پیارا ترجمہ کرتے ہوئے کہا, نذیر کا معنی یہ ہے کہ قیامت تک جو امت کے بارے میں کوئی ان کی پریشانی والی بات آنی ہے وہ پریشانی بھی بتا دے اور پریشانی کا حل بھی بتا دے. اس کو کہتے ہیں ڈر کس سے سنائے گا؟ بھئی کل شیر حملہ کرے گا, بلا مثال و تمثیل, کل شیر حملہ کرے گا تو یہ کل کا علم جانے گا تو کہے گا نا. تو معلوم ہوا کہ میرے آقا کو آنے والے کل کی خبر ہے, قیامت تک آنے والی ہر چیز کی خبر, قیامت کے بعد جو قبر حشر میں ہوگا اس کی خبر ہے. بلکہ صرف خبر ہی نہیں ہے, خبر دیتے ہیں ساتھ اس کا حل بھی بتا دیتے ہیں. اگر جب یہ مصیبت آئے تو میرے امتیوں یہ کرنا, اور اگر یہ مصیبت آئے تو امتیوں یہ کرنا. میرے محبوب امت کو آنے والی اچھی چیزیں بھی قیامت تک کے لیے بتا گئے, اور آنے والے جو تکلیف دہ چیزیں تھیں میرے آقا وہ بھی بتا گئے, اور ہر ایک کا حل بھی بتا گئے میرے آقا. حتیٰ کہ آپ قبر کو دیکھیے, قبر کے سوالوں کو دیکھیے, قبر میں جو سوالات ہوں گے میرے آقا نے پہلے بتا دیے, اور صرف بتائے نہیں دیے بلکہ ان کا جواب بھی عطا فرما. تو یہ ہیں بشیر و نذیر. صرف بشیر و نذیر کہہ دینے سے کام نہیں بنتا, بلکہ ان کے صفت کو ماننا پڑے گا کہ جو قیامت تک آنے والی اچھی چیزیں ہیں وہ بتاتے ہیں, امت خوش ہوتی ہے, اور جو امت کی تکلیف دہ چیزیں ہیں وہ بتاتے ہیں تو اس میں ڈر لگتا ہے. فرمایا نذیر یہ تو ڈرانے والے ہیں لیکن اس کا ساتھ حل بھی بتا دیتے. بشیرم و نذیر ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. محبوب پریشان نہ ہوئیے. محبوب کا طریقہ یہ تھا. محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ محبت بڑی کرتے, رحمت اللہ العالمینی, پریشان ہو جاتے تھے, روتے تھے راتوں کو, ان کا کیا ہوگا. اللہ اکبر, حدیثی میں آتا ہے ایک واقعہ, کئی بار میں نے عرض کیا, ایک جنازہ گزرا تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زارو قطار رونے لگے. صحابہ نے دیکھا, حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو عرض کیا, آقا یہ تو کافر تھا, آپ خیال خیال رونے لگے, مرنے والا جس کا جنازہ ہے یہ تو کافر تھا. تو میرے آقا نے فرمایا, اسی لیے تو عمر رو رہا ہوں کہ میں اس تک پہنچ نہیں سکا, یہ کافر مر گیا, جہنم میں جا رہا ہے, میں اگر اس تک پہنچتا اس کو خدا کی توحید اور اپنی رسالت کا بتاتا آج یہ جنت میں جا رہا ہوتا. ساری ساری رات آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روتے, پاؤں مبارک ورم کر جاتے, رب کریم بھی کہتا طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, محبوب رحم کر لیا کر, میں نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو مشقت میں پڑ جائے, لیکن محبوب ہے کہ نہ دن کو آرام نہ رات کو چین, کہیں پہاڑوں پہ جا کے غاروں میں رو رہے ہیں تو کہیں جو ہے ٹھنڈی رات ساری ساری کھڑے ہو رہے ہیں. جب سنو امت کا غم کھائے جا رہا ہے, جب دیکھو امت کے بارے میں رو رہے ہیں, تو رب کریم کہتا ہے محبوب تجھ کو میں نے حق کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کے بھیجا, بلا تسأل عن اصحاب الجحیم, یہ جہنم میں جائیں تجھے کیا, میں تجھے تو نہیں پوچھوں گا کہ تو گیا تھا تو اتنے لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے, یہ تجھے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید آقا اس لیے زیادہ کرتے تھے کہ ان کی ڈیوٹی ہے, میری ڈیوٹی پوری ہو جائے, رب کہیں قیامت کے روز یہ نہ کہے کہ تم تو میری توحید پہنچانے گئے تھے, تم فلاں جگہ کیوں نہیں پہنچے, فلاں جہنم میں کیوں چلا گیا. فلاں محبوب تم پریشان نہ ہو, میں تم سے قیامت کے روز یہ نہیں پوچھوں گا کہ ابو جہل جہنم میں کیوں گیا, ابو لہب جہنم میں, جانے دو جو جہنم میں جاتا ہے, محبوب تم پریشان نہ ہوا کرو. میرے آقا تو یعنی جانور کی پریشانی دیکھ کے پریشان ہو جاتے تھے, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو چیند پرند کی پریشانی نہیں دیکھ سکتے تھے, تو جو آدمی کافر ہو وہ تو جہنم میں جائے گا, اس کی پریشانی کیسی دیکھ سکیں. تو رب کریم کہتا ہے محبوب پریشان نہ ہوا کرو, پریشان ہوا کرو, میں نے شیر وزیر بنا کے بھیجا, میں تمہیں پوچھوں گا نہیں. دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالی بے مسیطر, محبوب پریشان کیوں ہوتے ہو, میں نے تمہیں تو ان کا دروغہ بنا کے بھیجا, محبوب کریم کیوں تم اتنا پریشان ہوتے ہو, جاتے ہیں تو جائیں جہنم میں, آج سے سوال نہیں ہوگا. ولن تردان کل یہود ولن نصارا حتی تتبع ملتہم, وہ سننے والے جاننے والے کبھی یہود و نصارا تم سے خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو. آج وہ سمجھتے ہیں ہم یہ کر لیں گے تو شاید یہود و نصارا ہم پہ خوش ہو جائیں گے. آج پاکستان سمجھتا ہے کہ ہم جو ہے مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے کفار کے حوالے کر دیں گے, اپنے نصاب میں جہاد کی آیتیں نکال دیں گے تو یہ ہم پہ خوش ہو جائیں گے. نہ, 15 صدیاں ہو چکی, رب کریم نے کہہ دیا کیا قیامت تک یہی ہے, جب تک تم عیسائی نہ ہو جاؤ یہودی رہو جاؤ وہ تم پہ اعتماد نہیں کریں گے. تم اپنا جب تک تمہارا نام مسلمانوں والا ہے, تم نے چاہے کبھی نماز پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو, تم نے داڑھی رکھی ہو یا نہ رکھی ہو, تم نے کبھی روزہ رکھا ہو یا نہ رکھا ہو, جب تک تم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو کبھی یہود و نصارا تم پہ خوش نہیں ہو سکتے. یاد رکھو, آئے لوگ سمجھتے ہیں بڑے عقل مند ہو گئے, ہم نے یہودیوں کو اپنے حق میں کر لیا, امریکہ کو کر لیا, عیسائیوں کو کر لیا, جھوٹ ہے غلط ہے, کبھی نہیں ہو سکتا. رب کریم نے کہا مسلمان جب تک تو مسلمان ہے, چاہے کتنا ہی کمزور مسلمان ہے اسلام کے لحاظ سے, لیکن وہ تیرے سے کبھی خوش نہیں ہوں گے, یہود و نصارا مسلمانوں سے کبھی خوش نہیں ہوں گے. تو جب رب کریم نے کہہ دیا تو اب کوئی انسان سمجھے کہ مجھے معاذ اللہ رب سے بھی بڑھ کے علم آ گیا, میں رب سے بھی بڑھ کے آج ہوں وہ ایک فلسفی بن چکا ہوں, میں تو یہود و نصارا کے ساتھ صلح کر سکتا ہوں. آج کتنے لوگ ہیں نام نہاد مسلمان, او جی اسرائیل کو قبول کر لینا چاہیے, ان کے ساتھ تجارت کرنی چاہیے, ہم خام خام وہ ہمیں ہمارا ہم ان کو قبول کرنے تو ہمیں بڑا کام دے سکتے ہیں. فرمایا نا یہ نہیں ہو سکتا, کبھی بھی تم سے خوش نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی ملت میں نہ چلے جاؤ. کل نہ ہد اللہ ہو ول ہدا, فرما دیجئے میرے محبوب کہ ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے, ہدایت صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے, وہی ہے ہدایت جس کو اللہ ہدایت دے گا. والا ان تباعت احوا اہم بعد الذی جاءک من العلم, وہ سننے والے تو کوئی بھی ہو, اگر تو ان کی خواہش کا پیرو ہوا اس کے بعد کہ تجھے علم آ چکا, ما لاک من اللہ من ولی ولا نصیر, یاد رکھ پھر تجھے کوئی بچانے والا نہ ہوگا اللہ سے اور نہ تیرا کوئی مددگار ہوگا. اگر تجھے پتا چل گیا پھر بھی تو ان کی اتباع کرتا ہے, جو وہ کہتے ہیں تو وہی کرتا ہے, جو یہودی کہے تو وہی کرے, جو عیسائی کہے تو وہی کرے, انہی کے خیالات، انہی کے طور طریقے، انہی کی چیزیں، حتیٰ کہ تو نے قرآن سے بھی ناتا توڑ لیا. تمہارا خبردار، تجھے میں نے بتا دیا، اب اگر تم نے یہودوں نے سارا کی اطاعت کی تو اللہ سے تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی حمایتی، کوئی مددگار نہیں کھڑا ہوگا. آج کتنے نام نہاد سیاست دان ہیں، اللہ ماشاء اللہ، بلکہ سارے مسلمانوں کے حکمران جو ہیں سب کے سب یہود و نصارا کے ٹاؤٹ ہیں، ان کے کارندے ہیں، ان کے بے دام غلام ہیں، اور قرآن کریم سے منہ موڑے بیٹھے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا، ہم یہود و نصارا کے ساتھ ہو کے. رب کریم کہتا ہے خبردار، تمہیں کوئی نہیں بچائے گا. اگر تم نے اس کے باوجود بھی یہود و نصارا کی اطاعت کی جبکہ تمہارے پاس قرآن آ چکا، تمہیں میں اپنا محبوب عطا فرما چکا، اب بھی اگر تم نے یعنی یہود و نصارا کے ساتھ کوئی تعلق رکھا، ان کی اطاعت کی، تو پھر نہ دنیا میں تمہارا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ آخرت میں تمہارا کوئی حمایتی ہوگا. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق کا تلاوت ہی، یوں تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے. تو قرآن کی تلاوت کوئی ناول سمجھ کے نہیں کرنی، قرآن کی تلاوت کوئی اخبار سمجھ کے نہیں کرتے، بلکہ فرمایا وہ یوں کرتے ہیں قرآن کی تلاوت جیسے قرآن کی تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے. افسوس کیا، مسلمان قرآن تو پڑھتا ہے لیکن کیسے پڑھتا ہے، اس کو پتا نہیں قرآن کیا کہہ رہے، وہ قرآن سے باتیں نہیں کرتا، وہ قرآن کو ایک مذہبی کتاب سمجھ کے پڑھ کے چلا جاتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ قرآن اس سے مانگ کیا رہا ہے، اس کو دے کیا رہا ہے، اس سے کیا رہا ہے، اس کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے. یوں وہ مومن یوں تلاوت کرتا ہے جیسے تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے. اولئک یؤمنون بہ، وہی ہیں اس پر ایمان لانے والے. ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو اس کے منکر ہیں وہ زیان کار ہیں، وہ حقیقت میں خسارے میں ہیں. یاد رکھیے، اس دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے، یہاں فرعون نہ رہا، حامان نہ رہا، قارون نہ رہا، نمرود نہ رہا، تو یہ آج کے حکمران کہاں رہیں گے، یہ آج کے امرا اور سیاستدان کہاں رہیں گے. آج قرآن کو تھام لو، یہ قرآن کو یوں پڑھو جیسے اس کا پڑھنے کا حق ہوتا ہے. تلاوت، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا دور آئے گا لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن دنیا کے لیے پڑھیں گے، رب کے لیے نہیں پڑھیں گے. قرآن پڑھو اس سے پہلے کہ اس کو دنیا کے لیے استعمال کرنے والے آ جائیں. ایسے لوگ آئیں گے قرآن کو یوں پڑھیں گے جیسے گائے چارہ کھاتی ہے. آج آپ کو ملیں گے ایسے پڑھنے والے، قرآن کے نام پر دنیا کمانے والے، پیٹ کا دھندا کرنے والے، آپ کو ایسے بے شمار ملیں گے. پھر قرآن ہاتھوں میں لے کے جھوٹ بولنے والے، قرآن کے ساتھ مذاق کرنے والے، کتنی کتنی خوبصورت آوازیں ہیں، لیکن میرے آقا نے فرمایا وہ قرآن ان کے گلے کے نیچے نہیں اتر. قرآن، وہ قرآن جو ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا تھا، آج وہ معاذ اللہ استغفر اللہ ہم سے شکایت کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ ہماری دوستی نہ رہی. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. قرآن کہتا ہے یہود و نصارا سے دوستی نہ لگاؤ، اور تم کہہ رہے ہو کہ نہیں ان کے ساتھ دوستی. آج تو بات یہ ہے کہ جی یہود و نصارا کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے، ان کے ساتھ معاہدے ہونے چاہیے، ان کے قرب ہونا چاہیے. کتنی عجیب بات ہے، قرآن واضح طور پہ کہہ رہا ہے وہ تمہارے دشمن ہے، تم ان کو دوست بنا رہے ہو. دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم قرآن پڑھنے، پڑھ کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین. تو منصور بھائی بھی ہیں، سہیل بھائی بھی ہیں، دونوں ماشاءاللہ ایڈمن حضرات موجود ہیں، تشریف لاتے ہیں، نعت شریف سناتے ہیں ہم سب کو. اور اس کے بعد انشاءاللہ وقت تو کافی ہو گیا لیکن پھر سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا